Kapitola. New Yorkská Fulton Street není hezká ulice, i když je široká jako náměstí. 5, 6, ale také 15-patrové činžáky vyrůstají ve stínu Brooklynského mostu. Nepěkný dům číslo 252 také nestojí za nic. Říká se mu Ovington Studios. Kdysi mýval okázalou fasádu, teď je strupatý, zohyzděný rezavějícími požárními žebříky. Nad hokynářstvím pana Sempleho a nad malým krámkem s televizory se vrší 5 pater minulého století. Nad nimi hnízdí půl tuctu ateliérů. Ta nádhera patřívala kdysi bratřím Ovingtonovým, pustili se tady v roce 1863 do výroby keramických suvenýrů. Šikmo naproti stojí hotel Tourainé. Také stará barabizna, ale vyšší. 23. května 195 z přijde k recepčnímu pultu muž ve světle šedivém klobouku a pronajme si pokoj ve 12. patře. Zapíše se jako Neil D. Heiner, což je jeho pravé jméno, ale nenapíše do rubriky zaměstnání, že je agentem FBI. Host vyjede do svého pokoje, zamkne se a nevychází. Kdyby měl někdo možnost nahlédnout za zavřené dveře, zjistil by, že má Heiner podivnou zálibu. Celé hodiny sedí u okna, ukryt za záclonou a pozoruje dalekohledem protější dům. Hodinu za hodinou, včera jako dnes. Zajímá ho jediné okno ateliéru číslo 505 v 5. patře Ovington Studios. Agent Heiner je nesmírně trpělivý pán. Zatím totiž kouká do prázdné místnosti, v níž nerozeznává nic. Přesto je klidný, věří, že se dočká a má pravdu. Ve 22 hodin 45 minut se objeví v protějším okně světlo. Agent Heiner se poprvé za dlouhou dobu usměje. Spatří vysokého, hubeného muže v bílé košili s krátkými rukávy. Na hlavě má klobouk. Občas přejde místností. Víc nic. Někdy vezme něco do ruky a zase to položí. Pak si naleje pivo z plechovky a na malou chvilku se objeví pod stojací lampou, položí klobouk na stůl a kapesníkem si otře spocené čelo. Má málo vlasů. Jsou šedivé a rostou mu do věnečku jako mnichovi. Agent Heiner má cvičenou paměť. Pro jistotu si do ní ukládá všechny údaje o pozorovaném, ale ať se dívá jak chce, má před sebou jen tuctového Američana. Nic na něm není nápadné. Snad jen klobouk s výrazně světlou pentlí. Heiner nemá jen dalekohled, ale také vysílačku. A dole na chodníku Fulton Street pár kolegů. Sedí na lavičkách, povídají si a čekají na jeho zprávu. Jeden z nich je zřejmě nedoslýchavý, nosí aparát pro nahluchlé. Jenže ve skutečnosti je to amplion miniaturní krátkovlné přijímačky. Tady alfa. Muž ve slaměném klobouku s nápadně světlou pentlí zhasl a odchází z ateliéru dolů. Tady alfa, jak mě slyšíte. Pozdější protokoly o provedené akci se čtou jako filmový scénář. Všechny dosud mrtvé figury se dávají totiž na Heinerův povel do pohybu. A podle protokolární výpovědi jiného agenta FBI Josepha C. z Donalda se můžeme pokusit o rekonstrukci tehdejší scény. Muž v klobouku se světlou pentlí se objeví na chodníku. Dva nenápadní agenti se dají automaticky do pohybu. Sledují ho a tak jako Heiner, snaží se zapamatovat si každý detail jeho zevnějšku. Světlehnědé lehké letní sako, tmavé kalhoty, přes ruku plášť, na hlavě klobouk, snad tmavošedý, možná hnědý, ale s nápadně světáckou stuhou. Sledovaný muž míří ke Clinton Street, agent Ms. Donald jde pár kroků za ním. Oba zahnou k Montague Street a zmizí ve stanici podzemní dráhy BMT Borough Hall Station. Nastoupí do výtahu a vyjdou dole na nástupišti. V kabině stáli těsně vedle sebe, teď jsou také jen pár metrů jeden od druhého. Agent si nenápadně prohlíží svého obyčejného partnera. Muž v klobouku nastoupí do předposledního vozu přijíždějícího metra, agent do posledního. Jedou tak až na Manhattan a vystoupí ve stanici City Hall. Sledovaný muž skočí do busu, projede Broadwayí, pak jde pomalu, jako by se chtěl ještě před spaním projít, k hotelu Latham. Agent zůstane stát na chodníku, nahlédne do hotelové haly, ale nic víc. Ani se nenamáhá, aby se zeptal portýra na jméno sledovaného muže. Má totiž své instrukce. Rozkaz už provedl. Obrátí se proto a odjíždí na revír. Pochopitelně, že ho už nespustili z očí. Ale dbali při sledování všech pravidel opatrnosti. Muž s nápadnou pentlí na klobouku se nesměl nic dovědět. Neměl mít ani nejmenší podezření, že se o něj někdo zajímá. Proto přišel do hotelu Latham 13. července jiný agent FBI, Ronald B. Carlson a nenápadně vytáhl z vrátného, že se sledovaný muž jmenuje Martin Collins. Proč tedy je na dveřích ateliéru, kam denně dochází, vizitka se jménem Emil R. Goldfuss? Pro přesnost je třeba říci, že je hotel Latham na Manhattanu v New York City ve 28. ulici číslo 4 East. Martin Collins se nastěhoval do pokoje číslo 839 v 8. patře 1. května. Všichni ho považovali za běžného hosta. Snad byl pořádnější než obchodní zástupci, kteří zde bydleli. Každou sobotu zaplatil $29 nájemného na následující týden, přicházel a odcházel nepravidelně, choval se nenápadně, s nikým se nekamarádil a nikoho si nevšímal. Prostě docela všední člověk. Pokoj číslo 839 má malou koupelnu, ale jinak konfekční zařízení. Nízká komoda, psací stolek s pokyny pod sklem, dvě židle a sklápěcí podstavec na kufry. Skříň je ve zdi, noční stolek u postele. Stojí na něm rádio. FBI tvrdí, že je to vysílačka. Lze předpokládat, že se v tomhle tajní agenti vyznají líp než vrátný. V tom případě by měl být drát pod stropem anténou a ne amatérsky vyrobeným zařízením na sušení prádla. I když vede z pokoje do koupelny a pak teprve oknem ven. V pátek 21. července prožívá New York jeden z těch nesnesitelných letních dnů bez vzduchu a bez průvanu. Noc je ještě dusnější. Hotel Latham není luxusní podnik, nemá klimatizaci. V 8. patře je vedro jako v čínské prádelně. Martin Collins leží na lůžku svlečen do naha, pokrývku odkopl ve spánku stranou. Je 7 hodin ráno. Do hotelu vcházejí tři muži, blísknou vrátnému před očima služebními odznaky na řetízku, ledabyle se dotknou dvěma prsty klobouků a míří rovnou k výtahu. Vrátný považuje za svoji povinnost dovědět se, co pohledává policie v jeho hotelu, proto se s nimi vydá do 8. patra. Tajní se zastaví před dveřmi s číslem 839. Jeden z nich hlasitě zaklepe, pak ještě jednou a znovu. Otevřte, policie. Collins se probudí, vstane, v polospánku šmátrá po klíči. Odemkne. Tři muži nečekají na vyzvání a vtrhnou dovnitř. Naučenými pohyby sáhnou znovu do kapes a vytáhnou služební odznaky. Nahému Collinsovi oznámí, že jsou od FBI a nařídí mu, aby si sedl na postel a ani se nehnul. Pak se dají do práce. Jeden agent hlídá na háče, druzí dva slídí po pokoji. Když se přesvědčí, že je Collins v pokoji sám, jeden z nich mu hodí spodky a druhý mu přinese z koupelny zubní protézu. Pak začnou tajní agenti odříkávat naučenou úlohu. Pánové Pelan, Blasco a Gamber se snaží svého muže přesvědčit, že ho dostali, nemá smysl, aby zapíral, stejně všechno vědí, jsou mu už hezky dlouho na stopě, dokonce znají všechny jeho společníky. Prostě je konec. Zdá se, že Collins má dobré nervy. Je klidný. Zachová si rozvahu dokonce i potom, když mu agenti začnou líčit hrůzy kriminálu a jeden z nich, jako by se právě v tu chvíli rozpomněl, mu medovým hlasem pošeptá, že by to všechno nemuselo dopadnout zdaleka tak špatně, kdyby byl pan Collins ochoten s nimi spolupracovat. Stačí jeho souhlas. Všechno ostatní by už zařídili sami. Teprve později se ukáže, že agenti FBI neimprovizovali. Předložili Martinu Collinsovi uvážený a předem připravený návrh, dohodnutý s šéfy. Znali také podmínky, za jakých by FBI Martina Collinse angažovala. Nebyly špatné. Pro začátek $10,000 ročně, služební byt a patřičné záruky. Velice lákavé podmínky, už proto, že nezapomněli zdůraznit, kdyby se nedohodli, tak bude zle, dokonce strašně zle. Nikdo se nebude s panem Collinsem mazlit. Martin Collins vůbec neuvažuje o výhodách nabídnutého zaměstnání. Tváří se, že nepochopil, o čem je řeč. Snad kdyby byli pánové tak laskavi a mohli mu návrh zopakovat. Má pocit, že špatně rozuměl. Tak si znovu vyslechl podmínky, $10,000 pro začátek, pak se uvidí. To jsou přece slušné peníze, nebo se snad panu Collinsovi zdá, že je to málo. Nepochodili. Muž ve spodním prádle není v závidění hodné situaci, oni to vědí, proto mu naservírují návrh v pravou chvíli. On to také ví a přesto odmítá. Vyjádří se zcela jednoznačně. Ti tři pochopí, že nemá smysl zkoušet to s ním dál. Tak se rozhodnou pro jiný postup. Jeden z nich odejde ke dveřím, otevře je a kývne do chodby. Objeví se další tři muži. Tentokrát nevytáhnou služební odznaky, ale představí se. Jsou z přistěhovaleckého úřadu. Nepovažují za potřebné vysvětlovat, proč už stáli připraveni na chodbě hotelu Latham tak brzo ráno a právě za dveřmi pokoje Martina Collinse. Povolali je jako zálohu, kdyby odmítl nabídku FBI. Teď přišli ke slovu. Akce je promyšlena do poslední podrobnosti. Agenti se pustili do důkladné prohlídky. Otvírají skříně, vyhazují z nich šaty, prohledávají zásuvky i kapsy, obsah kufrů vysypali nahromadu na postel a přehrabují se v ní. Pak prohlížejí jednu věc po druhé, klidně a pečlivě, jako by každý knoflík na košili mohl mít skrytý význam. Zřejmě dostali přesné pokyny. Když si myslí, že mohou postoupit k dalšímu bodu připraveného programu, přinesou všechny Collinsovi kufry a snaží se nacpat do nich jeho věci. Zřejmě se má stěhovat z hotelového pokoje jinam. Martin Collins má andělskou trpělivost. Pozoruje řádění agentů, dívá se, jak hadrářsky zacházejí s jeho majetkem, ale mlčí. Teprve teď, když začnou cpát jeho věci do kufrů, vloží se do úředního výkonu. Ovšem zase po dobrém, diplomaticky, jako kdyby byl mezi nejlepšími přáteli a chtěl jim jen poradit. Jeden z agentů přistěhovaleckého úřadu, Farley, který byl přítomen, později prohlásil. Začal jsem balit jeho věci do kufru. To už byl oblečen. Nebyl však zřejmě spokojen s tím, jak jsem věci cpal do jeho zavazadla, tak mě požádal, aby si je mohl zbalit sám. Neměli jsme proti tomu námitky, hlídali jsme ho a on začal skládat pečlivě jeden kus oděvu za druhým a rovnal je do kufru. A všechno ostatní tam složil taky. Při balení vzal čas od času do ruky nějakou maličkost, která se povalovala v pokoji, a zahodil ji do odpadového koše. Když skončil, byl koš na papíry z poloviny plný. Všichni, kdo byli u toho, žasli, jak snadno se Martin Collins dokázal vyrovnat s tak nepříjemným překvapením. A to ani zdaleka netušili, co je v pozadí jeho ochoty. Podařilo se mu zachovat rozvahu a přesně odhadnout možnosti dané situace. Kdosi se později vyjádřil, že Martin Collins jednal, jako kdyby stejnou scénu prožil už kdysi předtím a teď vystupoval v repríze. Rozhodně ale ví, co dělá. Potvrdí to až jeho pozdější vyprávění. Dodnes nevím, jestli zvolili pro akci ono páteční ráno náhodou nebo úmyslně. Tu noc jsem se totiž spojil s centrálou a šifrovací pomůcky jsem nechal v hotelovém pokoji. Obvykle jsem je ukrýval na bezpečnějším místě. Tam jsem měl také ostatní věci. Teď ale bylo všechno v balíku v hotelovém pokoji. Uvědomil jsem si, že pod dozorem 6 agentů se mi sotva podaří zničit všechen kompromitující materiál, tak jsem se aspoň pokusil za každou cenu zprovodit ze světa šifry a odstranit zápis posledního radiogramu, který jsem té noci přijal. Šifry jsem se zbavil poměrně snadno. Nebyl to velký papír. Schoval jsem ho v dlani, pak jsem požádal o dovolení jít na toaletu. Tam jsem ho, za asistence jednoho z agentů, nenápadně hodil do klozetové mísy a spláchl. Zápis radiogramu ležel na stole pod složkou čistých papírů. Když agenti skončili prohlídku, dovolili mi, abych si zabalil své věci. Měl jsem v pokoji také malířskou skříňku. Na paletě zůstaly mokré barvy. Vzal jsem se stolu papír, na němž byl zápis radiogramu a začal jsem jím utírat paletu. Když byla jakž takž čistá, hodil jsem zmačkaný a umazaný papír rovněž do klozetu. Mrzelo mě, že jsem nemohl udělat totéž s ostatními doklady, ale už to, že se mi podařilo zničit šifry a radiogram, mi ohromně pozvedlo náladu. Martin Collins pochopil, že se stěhuje z hotelového pokoje na dobro. Aspoň podle toho zacházel se svými věcmi. Naházel do odpadového koše 2 balíčky nepoužitých papírových kapesníků a několik knih. Byl mezi nimi také Remarqueův Čas žít, Čas umírat, Millerovy Noci lásky a smíchu a barevná publikace o obrazové galerii muzea v São Paulo. Pak ještě zahodil nějaké tušky, papíry a pár dalších maličkostí. Agenti sledovali každý jeho pohyb. Všimli si každé věci, kterou vzal do ruky. On to věděl. Ale přesto se nedal vyvést z klidu. Jeden z agentů přistěhovaleckého úřadu byl obzvlášť bdělý. Přistihl Martina Collinse při činu. Později se pochlubil svou ostražitostí do protokolu vyšetřujícího soudce. Když byl Collins hotov, požádal, aby směl ještě přebalit velkou cestovní brašnu. Vešly prý by se do ní některé věci z pouzdra na kameru. Dal se tedy do balení. Všiml jsem si, že vzal z tašky nějaké papíry a snažil se ukrýt je v pravém rukávu. Popadl jsem ho za ruku. Sáhl jsem po nich. Byly to tři útržky. Na dvou z nich bylo jen několik řádků španělsky. Jeden začínal slovem Balmora, na druhém jsem přečetl jako první in. Vypadalo to jako in Max. Na stejném proužku jsem přečetl ještě slovo Chihuahua. Třetí byl odstřižek milimetrového papíru. Byly na něm skupiny pětimístných čísel. Myslím, asi tak 8 řádků. 8, nejvýš 10 řádků. Události toho rána a další průběh akce proti Martinu Collinsovi se později stanou středem pozornosti právníků, ale také novinářů. Jednání agentů přistěhovaleckého úřadu totiž neodpovídá zárukám o osobní svobodě, obsaženým v Ústavě Spojených států. Spory nevzniknou snad nad rozdílnou interpretací skutečných událostí při zatčení, ale nad legálností takového úředního postupu. Podle místopřísežného prohlášení Martina Collinse, které předložil soudu prostřednictvím svého obhájce, mu agenti asi po půl hodině řekli, aby se oblékl, vzali jeho kufry a také ostatní věci, nasadili mu pouta a odvedli ho z pokoje. Eskorta jde se spoutaným chodbou k výtahu, pak zadním východem z hotelu. Před ním už čeká služební limuzína. Všichni nastoupí. Jedou na Manhattan, do centrály přistěhovaleckého úřadu na Columbus Avenue 70. V přijímací kanceláři už s Collinsem jednají jako se zatčeným. Odborník na daktyloskopii mu přiloží prsty a dlaně na polštářek s razítkovou barvou, pak mu snímá otisky prstů na připravené identifikační karty. V jiné místnosti ho posadí na otočnou židli a pořídí si jeho portrét pro album zločinců. Collins se stále chová až nepochopitelně klidně. Nic ho nedokáže vyvést z rovnováhy. Dokonce ani to ne, že ho bez jakéhokoliv vysvětlení zavřou do samotky a nechají ho tam až do odpoledne. Asi v 4:30 zarachotí na chodbě klíče vězeňského dozorce, otevřou se dveře cely, znovu mu nasadí pouta a odvádějí ho studenými chodbami k vozu. Co nejrychleji odjíždějí na letiště v Newarku ve státě New Jersey. Tam čeká zvláštní letadlo DC-3. Je určeno jen pro Martina Collinse a jeho ozbrojený doprovod. Agenti přistěhovaleckého úřadu Sally a Judge si sedají vedle něho. Kam letíme? Ptá se konečně Martin Collins. Oni chvíli uvažují, pak zavrtí hlavami a vysloví průhlednou výmluvu. Sami nevíme. Martin Collins se už raději na nic neptá. Pilot vyzkouší motory, letadlo startuje, odlepí se a vyšplhá nad mraky. Tady nemusí mít strach, že by jim utekl. Konečně chová se celou dobu klidně, jako by o nic nešlo a není ozbrojen. Jeden z nich tedy vstane a odemkne mu pouta. Asi po 5 hodinách letu se zdá, že je výlet u konce. Letadlo klesá. Ale jde jenom o mezipřistání v Alabamě. Posádka musí tankovat. Zřejmě mají před sebou ještě hezký kousek cesty. Je to hrozná nejistota, ale Martin Collins stále nedává na sobě nic znát. Zdá se, že je to neuvěřitelně vyrovnaný člověk. Vypadá spíš jako mnich při rozjímání, než chlap, který ví, že prohrál svoji hru. Zbytek noci totiž odevzdaně proklimbá. V sobotu 22. června asi v 4:30 ráno přistává letadlo na betonové ploše letiště Brownsville v Texasu. Mají za sebou hezkých pár kilometrů a důvod, proč letěli až tak daleko, zůstává nadále ještě nejasný. Pro jistotu mu znovu nasadí želízka, odvedou ho k automobilu, Collins usedne podle předpisu mezi ty dva. Vezou ho asi 60 milion, to město se jmenuje Mcallen a je zajímavé snad jen tím, že na jedné z jeho periferií stojí internační tábor. Vůz s Martinem Collinsem mizí za jeho střeženými vraty. Zavřou ho na samotku, kde je jen pryč na stůl a židle. Collins znovu udiví bachaře. Lehne si totiž a okamžitě usne. Nenechají ho dlouho odpočívat. Nejdřív mu asi v 9 hodin donesou snídani, pak ho odvedou do místnosti, kde se znovu setkává se starými známými agenty Selim a Judgem. Teď už nejsou jen členy eskorty, nastupují v roli vyšetřovatelů. Vyznají se ve svém řemesle. Vyslýchaný také. Hned po prvních otázkách se rozhodně ohradí proti postupu úřadů a žádá, aby se směl poradit s právním zástupcem. Podle zákona má na to nárok. A ještě předtím, než začne vypovídat. Jinak nepromluví. Ti dva se nejdřív pokoušejí zastrašit ho běžnými průpovídkami, dělají si z jeho požadavku legraci, posmívají se, že bude mít při soudním řízení dost příležitosti bavit se s advokáty. Martin Collins je ale zvláštní člověk. Chová se tak jistě, jako by měl v kapse potvrzení, že se mu nic nemůže stát. Neplatí na něj ani otázky, ani obvyklé triky. Oni na něm zkoušejí kdeco, ale jeho nic nevzruší. A tak se zdá, že jsou vyšetřovatelé u konce sil dřív než vyšetřovaný. Zavolají si posilu. Přijdou je vystřídat jiní dva osvědčení borci. Jmenují se Blasco a Gamber. Martin Collins je už zná. Jsou to ti, kteří mu nabízeli výhodné místo u FBI. Bombardují Collinse připravenými otázkami až do večera. Není jim to nic platné. Nakonec musí hru vzdát. Příští den je neděle. Neúřaduje se a také nevyslýchá. Agenti jedou na víkend, Collins odpočívá na vězeňském kavalci. A uvažuje. Teď má dost času všechno si pořádně promyslet. Zřejmě si sestaví přesný plán. Když ho totiž v pondělí 24. července znovu předvedou k výslechu a spustí na něj palbu nepříjemných otázek, překvapí je radostným sdělením, ať počkají ještě do zítřka, hned ráno jim všechno řekne. Rozhodl jsem se, že budu vypovídat v úterý 25. července. Prohlásil jsem, že se nejmenuji Martin Collins. Moje skutečné jméno je Rudolf Ivanovič Abel. Jsem sovětským státním příslušníkem. Našel jsem kdysi v rozpadlém činžáku v Rusku větší částku v amerických dolarech, v Dánsku jsem si později za část těchto peněz koupil padělaný americký pas a na něj jsem se dostal v roce 1948 do Kanady a odtud do Spojených států. Snažil se jich zbavit, nebo se chtěl za každou cenu poradit s advokátem. Byla to smyšlená verze a později se už nikde neobjevila. Jim ale nezbylo nic jiného, než zaprotokolovat každé slovo, přerušit výslech a povolit mu setkání s právním zástupcem. Položili před něj seznam obhájců města Mcallenu. Vybral si prvního v abecedě. Za necelou hodinu s ním už seděl v hovorně. Nepodařilo se zjistit, o čem spolu hovořili, jaké dal klient obhájci příkazy. Jisté je, že mu tenhle advokát později nebyl nic platný. Třetí.